بیان د من عقولو د مسلمانانو د صفاتو د مشرکانو نا چې د مشرکانو کوم عادات دي دا غي کوم صفات دي دا هغه صفات نه دي مؤمنان ځانو ساتي او په دې سوره نور کې داوود څخه شروع شو په دې کې بیان د من عقولو د صفاتو د منافقانو نا چې د منافقانو کوم صفات دي مسلمان دې راغې نه ځانو ساتي مخت بیان کسی نشاد من عقیدو دو صفاتو دو مشرکانو نا چداغی انتا عقائد او داغی انتا اخلاق او داغی انتا صفات مسلمان دو دین ازان دشتی او بدی سورہ نور کی ازا ہدایات بیانی کی تو مسلمان مطکار دی چدید منافقانو دو صفاتو نجان بتا دی پر بسیر خوبی دا انشاءاللہ دو منافقانو دو حضرت انسان بیانی دی دی د حضور صلی الله علیه و سلم په حرم اقدس باندې د دین په نام د غولو کوم د ځان د غولو دا هی بیان به ان شاء الله پر پکې رسې کیږي او دما وجا رب تعالی چې سورہ مومنین کې د مؤمنانو صفات بیان شوی په ابتدا کې یو صفات راغی چې دا بیانو چې مؤمنان هغه کسان دي چې دوی د خپل ځانونو حفاظت کوي دا حرام نا قلب دلنا محفوظ داتی دا دی بیان شروع نو دا دی صورت کی بیان دی چلتی دی چه مسلمانان و تاسو دا بدنامین اگرام بسا تے او دا بدنامین آدھا دا دیدو کیسی تے تے بدنامی کو سبون سر راضی دا غی دا اختام بیان راروان لے تو مثل تو مثل ان زنا دا اور دارنگی اور بسنون اختام راروان لے دارنگی سورہ مومنون کی مسئلہ دا توحید بیان شروع ہوا عقلی و نقلی دن دلائل کو مسئلہ دا توحید بانے بیان شروع تو دی صورت کی منعہ دا اصباب و دتوان دا تو موحدین باندے کم کسان چا غیر مسلمانان دی اللہ یوں ہونی نو دا خلق کا غیر بانستان دا گئی اغیر پی غورنا اور گئی نو دا حضینا دا منعہ کے دل اصباب بیانے چا دلینا کا سزان محفوظ دے او دا صورت سورہ نور دے دے فضیلت معلوم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے علمو رجالکم سورة المائدہ تاکہ نارینوں کا سورہ مائدہ ہے وہ مبارکی داغی بیان مخت ترشیش قدم دے وعلمو نساکم سورة نور او دا صورت جلالہ کا سورہ نور ہے دا اس سے کم سورہ نور دے دے بارکی پیغمبر علیہ السلام فرمائیے کہ خلو زنانوں کے پاس وہ صورت نور ہے تو صورت نور کی زیاد کر احکام اغم متعلق دے چاہ سر دی تو زنانوں سر دی فدی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیر اہمیت بیان کرے دے اور دائیوی بھی دی چتا سو دا صورت نور خلو زنانوں پاندے خام خیات ہے دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایستا سمالون دی چہ خلو حاکمانو کا فرمان دو خلق تا بے خطنے لے گلے او دا دیوی کتاس تعلیم دے سورہ نساور کے مخت فاروقی تیر شوی دے اور دارنگ سورہ احزاب روز قراروان دے دو اجتمع و اجتمع کے اور سورہ نور دے دیو سورتوں مبارکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دیر احتمام سر خبر و کولا کتاس دا دیو والا سورتوں بسکت ہے اور دے تعلیم خلق تا ہوئے لیکن زیاد تر احکام دین و قدیب بنیاد باندے اغیب و دی اہمیت بیانوں میں معلوم خبر ادا چی قدیب صورت کے تحقیقت کے دے اصلاح دا معاشری قوانین بیانے گی چی دا معاشرہ با زمان گا استاس و دا سنگا صدیل کی گی یو پکے قوانین دے اصلاح دا معاشری دی گر احکام اور قوانین دے دی مبارک بیانے گی اور دین قدیب کے دا مخلصان و مومنان و احوالوں بیانے گی لیکن اس کو چکل نبی علیہ السلام کو بی بی باندی کلم رابطانو یو الزام لگو بی دنیا دا چکم وقیسان مومنان دی داغی حالم بیان دے اور دارنگی پتی کے بیان دا منافقان لکا دے دا حقا عمال ہم دے چھ منافقان اس سے کردی لدیمہ مسئلہ تدی صورت کے بیان دے چا دے دا مخلصان دا عمال دے اور دارنگی دا منافقان دا عمال دے او درین پدی کے آداب بیانی کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې تاسو باندې پیغمبر علیه السلام آداب څنګه کوي او تاسو له سټری خپګار دا څنګه به تاسو رويوي دا هی بیان کړی یو مسله په کې غاره دره تاسو نه کې کوم احکام بیانېږي د اسلام معاشري ابتداء د هغه شروع کې کوي ناول نمبر مسله په دې کې بیان دی چې زنا کوي چې دا زنا د غیر ناکاره جرم دی د دې نه مکمل خپل ظالم او ساته او د زانی او د زانی د زناکار څخه او د زناکار سړي حکم دلته بیانې کې دی یوه نوې ناوادتی کسان دی دا غیر نه صدور د زنا او شو اور دا زنا دا غیر ثابت شو یا دا غیر په اقرار باندې چې په خپل ځان اعتراف خلوږ غره وکړو چې ما دا زنا کړی دا ما پات کړی لکه حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی تکرار دی خبروں کو زمانہ دا خصوص شے دے ما باپ دا سلوک کرتے بزان والے اقرار کو نبی علیہ السلام پر سب تو دے بدن طرف ناراض لو یا حضرت قانیدی یا رضی اللہ تعالی عنہ یا زمانہ دا اگے نے چکل دا جو قصور شو دے نبی علیہ السلام کی خدمت کے حاضر شو چو قصور کو زمانہ شروع دی یا رسول اللہ ما خواب کا زتا سے گندہ آخرت تک جنگوارم تو جنگا چکم اسے زیادہ غدی کو مابا میں مرکب چھئی کہ آخرت تک زیادہ نبی زبت شم تاغی واقعہ بہن انشاءاللہ چکت بیان شی کہ پیغمبر علیہ السلام ہوئی چکت ورشا دی وقتی تابان دی الہ حد نجاری کی دی چکل دا معصوم تیدا شی بیا برا شی معصوم تیدا شی و معصوم ازان کر روستو یہ حضرت دغه معصوم پیدا شو بابا رضا اللہ تعالی حکم جاری کا پیغمبر علیہ السلام نے ان کے دام معصوم دے دے پیش کی ترسو پر کے دے پر نہ کچھ نہیں ہوئی پر اگے کو تے بیا ما سے کمرہ دے لاو سے دام معصوم ہو جائے لیکن اگر دا سے پاس بھی دا تو کوئی کی دا تک کی نہ یا محنت کے دیو کے دام معصوم سن بدل کر دے پر نہ کچھ لاس کے عمر ہو گئے اس لیے نبی علیہ السلام خدمت کے بیا حاضری کی کہ حضرت اسے پر اوٹائے بانے کی جارے تھے اپنا بانے حکم دا اللہ تعالیٰ نافذ کا تو غرض دا دے تو اندے حکم دا دی بیانی جو کہ یو ناواد کری دی اور یو بس نوازنا سے جناو کی دلتا حکم دا ناواد کو بیانی جی چلا کرو سے پوری وزی نہیں کری اور دا دینے زنا سادے رسوا تو دا زنا ثبوت را دے پہ اقرار دا دی لکتا اس سما دا دعا کہیں چی پزانے پر پلے اقرار کو ذکر فکر ورسر دا دی خبری جا علم آخرت ورشما اللہ تعالی مار سزا را کی دی دنیا دا تو ذات نسبت دا غیبا نے ہے سن دا فزان اقرار کو سرور اقرار کو تے زبان باندھ دی اور جب دے حاکم نے مسجد نے لی کی زور شاہ بیا برا جی بیا برا جی او یا صحیح شرعی شہادت کو ثبوت دے جنا او چھ اگر شرعی شہادت کو سراوان دے کہ سرور کا سان اگر شہادت دی او دا سرور والا قابل دے شہادت دی کہ شہادت کم شرط نے دی اور شرط نے دی کہ موجود دی اغه نرس کو دلی دا جنا ثابت شي بیا حکم داغه معلوم شو چې نا واده کړی دی دا غي د پارا سب سب دی دی او چې کوم واده کړی دی نو دا غي د پارا حکم درجن دی یا نه پټاله باندې سنسارول دا غي بیا باندې طریقه دا چې سړی کوم دی نو دی بلغه میدان کې دی چې هغه د پټان ولاري پټان دی دی او زنانه د پارا باندې هم ته کوم شي چې کوم استندال سنا سپای ته محفوظ وي تر ډېر ډېر پورې ای ته محفوظ وي اور پټان باندې د دې دا حکم دی کتاب اوست لیشی اول کاری با شاہدان دی اگه نبست و حاکم اور نور کسان با دیا اگه تکان با نئی دی داغی مسئلہ معلوم ہے اول دا حکم بیا دی اور دا حکم چلی تاستا خدا معلوم دا چی دا امن عالم دا پارا جا دی عالم کے امن راشی اور دا تمام عالم یو محفوظ دی داغی دا پارا اللہ تعالی حدود اربع مقرر کلی دی سلور حدود جرمون دیر دی کنا وجه سلور جرمون دو پارا حد مقرر کرو دو دو زنا دو پارا حد دے لکا تاس فرماؤنی نا وادکری کل زناو کی سل دوری دی وادکری زناو کی اغیر پار وجن دے اور دارنگ دو سر پار دے دو لا دو پار دے نساب یا حسن مال چلے پتے کی او قدبا میں دو تلا دوائیو کی شدیا با ددنا خیلا سکت کی گی کبیا اغلا اترا اغلا پتے ثابت اچھا بیا با دنا دسا پتر کی گی اور کبیا اغلا اترا زمین مسلک واضح دے خدا کرے بجید واضح نشی اور بیا با دنا بلا سکت کی گی زکا حدیث موجود کہ مانا حیاء راضی کیا او سوے داس یعنی پرل پسید آغدان دانوں میں کٹتم اور دکھتے کس دن جاہو بیا دان دکارنی شکولے فرادنی شکولے اول بخیدہ سکت کی کبیا اغلا تن ساجر سوا دوسا فوق دی کٹ کی بیا بجید دل گئی اور دارنگی دکا کام حکم معلوم دے کوم کسان چې ډاکو کی داغه مثلا مخکې تفصیلا دې رشوې را یا دې صرف مال وې او کله مال سره سره دې کسانو لکړي دي داغه چې کله کله دا کسانو لې وتی او یا اسی خلک یې روډي او ضروري دي داغه لپاره جدا جدا احکام دي معلومه خبره دا داغه حکومت جدا دي دا داکر او دارنګ شراب پوری دا چې تاسو شراب وسکي دې په ځان باندې خپل اقرار کی یا د شاهدان او شاهد ثابت شي چې شراب سکلی دي هغه لپاره هم اتیا دی دي معلومه خبره دا چې دا اتیا دی دا په هغه باندې دي ترن نمبر یو سړی دی چې هغه په چا باندې بدنامه ولې دی معنا دا دا چې زنا نسبت خو دي کوي یا کوم سړی ته د زنا نسبت کی چې دا زنا کړی دا او هغه دا غفل چې موږ خپل ځان پاتو دا و وکړه نو دې دا خپل خبره یا په گواهانو سره ثابتې سلور گواهان ته پیش کړي او په سلور گواهان ته زنا پیش نه کړو چې دا کوم بدنامه په چا باندې ویلې دا نو بیا به اتیا دی په دې انسان باندې دیږي دې دا حد فجر دی اوس الله تعالی چې دا حدود مقرر کړی دي لوک احساس ته کنا په معلوم دی چې قیامت څه کوي دا حدود چې الله تعالی مقرر کړی دي نو دا د دې لپاره تقرر اوس ته دی چې امن دا عالم راشي دا عالم محفوظ وي او دا عالم معمول وي د دین علاوه نور تا تاثیرات مې لیکلي دي چې هغه حاکمان او بادشاهان وخت سره چې څنګه سزا د مجرمانو لپاره مناسب ګڼي دې لپاره چې دا امن تعالی تربت نشي هغې ته تاثیرات مې لیکلي دي فقهاو هغه هم بیا بیان کړي دي تفصیل دا هغې بیا په کتابونو لیکلي دي چې موجود دی چې څوک دا چې کار وکړي نو اغلا څنګه سزا مناسب ده دې ته تاثیرات مې لیکلي دي چې کوم سزنا د حاکم رای ته حواله شوې وي چې ته د خپل ملک امن لپاره دا چې دا چې پوری شي هغه دا تاثیرات مې لیکلي دي لیکن په دې ټولو جرمونو کې ډېر سخت جرم هغه د زنا دی او دا هغه سزا مې الله تعالی سخت یې کړه او دا هغه د ثبوت لپاره شهادتون دې قوس او کلک یې کړې ځکه عامو مسایلو کې شهادت تا استعمالون دی چې د دوو کسانو په شهادت سره یو دعوه ثابتې دي لیکن د زنا په صورت کې د سلو رقم شهادت دی او په دې کې د زنانو شهادت قطع نشي اخیستې په دې کې بعد زنانو شهادت نشي اخیستې یاد ساتې د زنا په سب صورت کې د زنا بدون کې مطلب دا دی چې د ښځو شهادت نشي اخیستې سلور تنه به نارینه وي او هغه نارینه به هم داسې وي چې هغوی به عادلان نیسي به په هغې کې کوم فاسقان هم بیا د هغوی شهادت نشي اخیستې اونته به په دې باندې ګیرې وکړي خو چرته چا کوئی چې د جنا کړې ده لکه اوس راست نه وي او سلور شاهدان پوره صحیح طور سره قائم نشي نو بیا په دې کفانو باندې اونته ګیرې وکړي اتیا گزاره به بیا دی اتیا پورې به دی نو دا جنا په ټولو کې تاسو خپل معلومه ده چې دا ډېر سنگین او دا سچل کوي نظام د انسانیت تبا کوون ته بربادوون ته دا جنا دې جنا سره نظام د انسانیت مکمل تبا کیږي یاد ساته نور جرمونو سره دومره تبایی د انسانیت نه راځي لکه څومره تبایی د انسانیت کې په دې جنا سره راځي دا خپل معلومه ده چې هیڅ یو سړی دا نشي برداشت کولی چې زما په لور باندې یا زما په کور باندې یا ما پر چې چا علاقه دا د زنانو په هغه باندې دی یو سړی لاس وو چې چرته هم شریف انسانان دي یو خو رزیلان دي او ځان خبره ده چې کوم کسان شریفان دي هغه چرته هم دا نشي برداشت کولی چې دغه په لور باندې څوک لاس واچي یا دغه کور ته څوک لاس واچي یا نور مور وغیرہ ته څوک لاس واچي په دې سره کومه علاقه او کوم تعلق مالی قربانی هر څومره چې وي یو انسان برداشت کولی شي خدا قربانی هر صورت سره دوی شي برداشت کوي دا ګرانه خبره ده چې دوی برداشت دا خپل معلوم دي نو هر کله چې دا کارونه د هغه شریف انسان لپاره دا حلاکت دی چې کوم شریف انسان وي او دا کوم عمل وشي نو معلومه خبره ده چې دا د هغه لپاره حلاکت دی نو دا د انسانیت تباهي شو کنه انسانیت تبار برباد شي یا برباد نه شي او دینا مسئلہ معلومہ دا چھ پا کم قوم کے زنا آمشی پا کم قوم کے زنا آمشی آلتا نصب محفوظ نشی پاتا کیلے اصل مسئلہ دا نصب کے حفاظت دا چھ دا نصب دے محفوظ پاتا شی لیکن کم قوم کے زنا سے واشی نصب محفوظ نشی پاتا کیلے پتا سری تنلے کی دا نور دا دا خور دا دا سوگ دی اور امکان دے دے خبرشتا چھ دیا رکھر خور سر دے نکاؤ کیا رکھر خور سر نکاؤ کی زنا ہو آم د تا خپل پښته ده نه د دې خبره احتمال پکې قوی ده چې دا داخل یعنی محارم خپل سره نه کوي هغه تبعید ته تبعید نه کړو سوچي دا د جناب جنرالا چې نسبونه غیر محفوظ پاتې شو متا د پټن شتا چې دا سوچ ته زما د دې په نسبت کوم علاقه را ته ور سم نه کاته هغه مستاد جنانه پیدا شي وي یا بل علاقه به دا سره غلي اوس باندې سره سکی کی دا واضحه خبره ده دیو د نبی سره انسانیت بربادي دي او تبعید راځي او دغه خبره تاسو خپل معلومه ده چې په دنیا کې څومره بد امنی راځي دا د سنانو د لاس راځي دا واضحه خبره ده مان د وژنې څومره بد امنی راځي څومره چې دا د معاملات د وژنې بد امنی راځي ښا نو بد امنی د انسانیت تبعید ده نو دا نه دي د پاره تاسو دلایل وي چې دا زنا څومره عظیم جرم ده چې په دې سره د انسانیت تبعید راځي انسانیت په دې سره بربادي دي په دې بنیاد الله تعالی د زناکار د پاره سزا کله کوي کړه چې سل دری دی یا پکان باندې مشتل دی او ګور دان کا استعمالو ملا چې الله تعالی د انسان له مزاج او طبیعت نه خبر دی الله صدا خطا دا چې زکم کې سم د دې لپاره سزاګان مقرر کوم چې په هغه سره دا مخلوق د دغه جرمونو نه بچ کیږي دا حدود خود دې لپاره دي چې دا مخلوق نور د دغه جرمونو نه بچ شي کله چې دوی باندې حد نافذ کیږي مثلا استرازی یا عام خلق فراشی او دو تماشی تا بحاضر کے اعلان ہوگی کہ لگا سباب پسلانے باندی یا پسلانی باندی حد لگی تاسو حاضر شے مباتور خلق تا دی معاملی دی دو تا حاضر شی چی کل دی حاضر شی اغشی ہوئی نی چی بھائی تا دا جرم کرے دے دے سنساری کی پکانا باندی مشتے شی یا دبانی دوری لگی دا غد اپنار تو برا غبتا گنا چرکو ملی کی او دیما خبر ادا دی چی دا بنی حیات رسوائی دا آغ کسان دے پارے دی چی تم کسانو بغا ارتکاب دی جرم کرے دے دا جرم چی چا کرے دی ندا دا غید پار لیر رسوائی دا چی دا دوم را آلم اولاری و دا غید قولان شریعت دا غید لامی حد ناقص کئی او دیما دا دا چی دا تم کسان دن تا اولار دی ندا سوک دیو محلی کنی دی کنا سوک پا دیو کلی سوک پا دیو کلی سوک پا مسادیلی سوک پا مکینی ندی بدا آلات کل اختر کل ترسل مخلق بدا دین عبرتا بھی تنگوات لی دا سنگین سزا دا صرف اور صرف دی بنیاد مالی کے خود رشیر را ارتاس کما دا خبر اکرا کہ اللہ تعالی زمان دا مزاجون خواف استے زمان تا بیتنا اللہ تا خما دن دی کمی سزا داری زمان دا جرمون دا پارا مقرر کی کدا غید و جنا من دا جرمون نمنا کی دو دا دا اللہ تعالی تا علم کی دی او دا سزا داری اللہ تعالی زمان دا استاس اور پارا مقرر کی دی تجورت دے خبر میں دا تا سکولا چا اول کو دی احکام کے اگر مسئلہ دا زنا بیانی دی او دا زنا بیانی دی سنگین جرم او دل تک آیت کی ازانیتو برے عام قانون دا قرآن دا دے عادت تو قرآن دا دے چکل ہم دا احکام بیان کئی نو خطاب اور خبرہ ناریوں سر کئی زنانا دا ناریوں کا دی دی کون قرآن تاسو گو رہے یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ اللذین آمنو ارض ایت بوری نو خبر چا سر شویدہ ناریوں سر شویدہ او مدغی کی دغا خودی چلی دا تابع دا دی سنو اصل مسئلہ دا دا چلا خدی مستورات دی اور دلتے ہم دے مستور اور پڑی کری بھی تدی سڑو کے بس حکم سڑو کے اوشی او دا غریبانا نے پائی کے پوٹی دی خطاب دی تو ہوئی دانا دا چی آواز یقین ہوئی ہاتھ ہوئی خطاب سے مست نوے زنانا تو نوئی نا زنانا مستورات چی سنگی مستورات پڑی جنے دغا سے دلتا ہم پڑی حکم کران غالی دی اور پڑی کری دی اکسا ایسا دا قرآن کا سو گرے زنانا سر خطاب نوشی بعضی مقامات دی چاہا خان مختصر زنانوں دی تاغی کو خدا غی سر خطاب شوئے دے لیکن عام و اختام کے دام صلی اللہ بیان شوئے دلتا جا اللہ تعالیٰ دا زنا حکم بیانی نفزید دی باندی چی دا مدع ساتی اللہ تعالیٰ ہم اختار کرے برا ازوانیت و ازوانی اختار کرے گا اختار کرے پا دا تے انداز سر دا دید پارا چی سوگ دانو چی دا صنف نازک دے دا زنا دا حکم صرف ہم صرف نچار پارا دا دید ناری نو دا پارا دا خود تجبر چکنے نا اللہ تعالیٰ دل تختار کرا او جخنارا ہے تو انو پا حکم کی اغم مقدم بیان کروان دے بیان کرے دا او زناکار سڑی اغسط بیان کرے دے مدی کسا حکمت دے گورا ہے داخل دی چیدی کنا لدے خضو طبیعت اور مزار کے پاس تو معلوم را چا حیاء دے رضیات کرا کامل حیاء پا دے زمانہ دے ادادا دے دے حیاء دے دے پاسو عام زمانہ دے جو گورا ہے دے پا مزار پا طبیعت کے اللہ تعالیٰ حیاء ہے اور اللہ تعالیٰ دے دے حفاظت سمر سامان جو کھڑے دے جدا زنانہ سمر محفوظ دے تاسو خپل وګورئ چې د دې زنانو د کار الله تعالی څومره اسباب د بچاو پیدا کړی دي کور به وي چار دیواری به وي دن نه بناسته بهر به نه ګرځي پلاره باندې دې نه ځخت ساته سلو ته نه ځخت ساته چې پلاره دې پټه ځا اثر مله کوا پلان نه کوا پلان نه کوا چې ستا دا د کمالات نه پرې نه اړینه پدې کې نه یاد دي کنه دا اثر مته دا سجنه کلانو د پاره وړي باندې دا صرف او صرف په دې بنیاد باندې باندې چې دوی بلار باندې دی او دا خو ګوډه ګوډي دا هغه ډډو دي چې دوی نه خېږي نه بل سړي به اعلان دې طرف ته راځي شریعت پابندي کې خلګا چې دا چې کارونه چې راځي د وجنا ستا هغه حالت پر سماجنيږي دا کارونه بنه کوي کپڑے بڑے دا چې اوستي وی چاته پټي وي او دارنګ په دې بڑے دا چې په سنتري چې ځان لا محفوظ چې د بل سړي ستا طرف ته اعلان نه شي په هغه دغه ضرورت رپور ځما ضرورت دې چې خامخا دا چې د ګوګبان دی روزانه په ساتکره تک روانه کبیر ضرورت شد نتاوی کی میو انداز سر کنیز دیز دیو رشتی تو را پیارے کلاش ہے او کلیر زیم آقوا دیا خبر ادا مطلب داری چا اللہ تعالیٰ جدید حفاظت دیر سامان او دیر اسباب دیر سامان پیدا کری دی کور کی تینا خاون دانی استاز مدارہ چوری دی چا خب استاز ضروریات چا سمر بی دیر تکیر اگر ضروریات بدر لکلے کئی دی لیکن سرد دینا چا جدید تکیر کے دمر حیادا او اللہ تعالیٰ جدید حفاظت دمر اسباب پیدا کری دی یا هم دا میدان پر موجه دی حیائی کئی نا اللہ تعالیٰ دا چور انا مخت زکر دیا اس طرح پر احمد عمر اسباب دے حفاظت پیدا کرو او بیا هم تا اطور اسباب مات کو چار دیوارائی نا اوہ تی اور دا سکار دیو کو از زانی سارے فریسے دا دیو کر دیو وجہ بانے پیش ہو او دین نمبر از سارے کو سارے قطو علتے غل مختی پیدے دے سارے مختی پیدے دے خزر اس کو پیدے دے ہوئے اللہ تعالیٰ دا نارینا دا حصول دے پارا نمز دیوائے پارا گھن اسباب پیدا کری دی یا لکلا چې ګمړي خان سوا چرت مسلمان سرکار کا چرت بن کار کا پد تاسو وګوره دا څومره کارونه چې دنیا کې دي انسان نارینه ته دومره چې کرا اسباب روزه او د مزدور پیدا کړی دي جام دا دوس هغه ټول اسباب لري چې اخلاق او الله سره پرې کا د تر کې اثر هم سره راټین کې لاس نه کټ دا مې درته دلته هو دي نو خیر نو له حکم د زنا بیانې دي او د زنا د ثبوت لپاره تاسو نه یا اقرار ته ځان نه نیته زنا ثابت دي او یا سلون کنا عینی گواہان عینی سترکو دی دلی حالت گواہان دا بنی چی دی کمرین اگوالا رووتن دا بنی چی دی اپنی نس کے خبری کولی دا بنی چی دی اوبن سر لاسے کولی دا بنی چی اوزائی چی دی داسم لاس ناستو نصیبا چی سنگ در تفر اس طرح پختو کیوئی دا چی حالت با نشہادت کو لیاد اسا تیدا شرط تفاق سبوت زنا دے زنا چی ثابت ازوا تا سمیہ دا لوی جرم نے پدی طرفین بدنامی گی یو طرفم بدنامی گی بل طرفم بدنامی گی لے بدنامی دے جن دوری گی مدری اگر شرطنا اللہ تعالیٰ سختر گی اول خبر دا بیانی او بیا دا مسئلہ بیانی چی کنتاسو دوی جدا سزا ورکوئے اور حد چی دے کنتاسو پدئی بانی نافذ کوئے تو دیتا ترس میں کوئے ترس پر نفر ایخا بلکل دا اللہ تعالیٰ احکام جاری کولو کے ترس پر پچا بانی بیانی کوئے مانا دا ترس دا دا چیا کو تاسو اگر گزارونا پدا سے انداز ورکے چی اگر جنا خوگی دینا یعنی ترس داری چی ورکوئے دوری والا تو گزار دا سے کوئے چی پاگیا خوگی دینا اور یا وقفی وقفی سر لسمنٹ اور اس کو مسلسل وحل نہیں دیتا ترس ہو اور سیبا تاس نماؤنی چی دا احکام دی بچار پار دا امن دا پار دی سیبا نن زمان دا حاکمان ترس کری پچا بانے پڑا کوانو بانے تاہی بانے خفکی گی پریدے چی زمان استاد آجون اگر اسے کی تالہ تربت کی وہ بادشاہان پدے خفکی گی جہاں ڈاکوان لگا مجا سلا اوہو دا ملے رسام دا سزا دا زنا والا سزا نور گئی قاتلان دا سزا نور گئی شرابیان دا سزا نور گئی بدنام لگون کو سزا گانے نور گئی غلون سزا گانے نور گئی بلکہ دکھلو مرگر دیا گئی حالانکہ اللہ تعالیٰ حکم کی جو حاکمانو تاسو بزما دا حدود و دا سزا گانے پا خلق با دینا پیس گوئے تدید پار جو امن دا سننا منو بھی مشتا او دی دا خبر کی چی دی دا من تا مناسب نخکاری چو منگر او دا کو قتل کو یا دن لاس پی کٹ کو یا دا فل نلاس کٹ کو یا پچابانی من دا دوری اولدو جیسو کو خلق آنے بد ہوئی او دا بار من کو نبرا بانے بد ہوئی من خلق و بد تا گوری اللہ تعالیٰ خب ہوئی گی کسابا من کو والا خب ہوئی گی چکر اللہ تعالیٰ دا دی امی آمد پارا دا اختام را لے گلی یا بھائی تا پکی دا دی چاز ہوئی چی تا پکی دا خبری کئی چی دا فلان دا وجنہ دا فلان دا وجنہ دا مشن کولے صفا اللہ تعالیٰ ہوئی چی پدا سے خلق و بانے من نرمی نہ کولے پدے کی نرمی نشتا گوری دا خلق مر گرتے ہونے کے من چې خلک دي کوئی اوتان جو تانه ته دي کی پینځه په مخ کې ته دي اخلاصونه کوشش وکړي ولې دا ټول بزرګان یې راځي کله ما دا کړو اجو جو هغه اجو جو خدای بیڑا غرق کړي هغه په ټول خلکو تباہی کړي دا چاته کو ګونم دشته نه کوي نو ظالم ته یې لاره هغه سره دې پدې کې تاوان کو دا په ګناه کې تاوان دي دا مکمل حرام دي موږ منډه وه دا هغه زمانه څنګه سره دا هغه ته یو سړی نه حق قتل کړي حکومت نه ونی سي کله کته تاوان ور سره په چې دغه سزا جاری کی اځه حکومت چاره سزا غانې نه ور کړې سبا موږ ور خلاص یو ها جان نو خلاص یا جان اور دا سچل دي ضمانت لازم دي چا ضمانت دي والا کا دا چا ضمانت دي خبرې ته چې مسلمان نه حق وجه دي الله تعالی وي کدا ټول کائنات را جمع شي دا مسلمان وین دی لا حق کې دا ټول د ځکه ته نو تل جاي دا ضمانت کې ظالم دي جن راځلاتې د قدمه کې لوځي کنه وځي تا تر وځي کوي نو غرض نه دا محترم نن په زید دی باندې چې قانوني څه شي یا مجرم نه سزا ورکړي چې موږ د مجرمانو سره الله تعالی په دې باندې نرمي وکړه او تاسو ورته منډه وهل ضمانت نه اورئ سمې د تاسو جواب الله نه جواب ورکړي شه دا کارونه هغه څه کوي چې دا څه نه وي تاسو به سمې ها کنه حق او سره جیل کلا او هغوی سره شه هغه باندې ظلم کیږي نو دا بیا همدردی دا تعالی الله تعالی اجر ورکړي لاشر مظلوم رسته وکړه دا ظالم د ظلم او د پنجې نه اخلاص کا لیکن موږ دا نه کوو مظلوم چې بل سړي په ظلم کوي زما په سمې راشي یو پنځه پاتې ظلم وباسه مظلوم سره موږ چرته تعاون نه کوو بل همیشه ظالم راخلاصو الله تعالی په دې کسانو باندې نه نه کوي غلشه زنایشه قاتلشه شرابیشه تاکوشه ور دې سره بالکل قطعا نرمه ماده شي په څه سزا دي جاری ده اول دا حکم دی یا دا دیم حکم دا بیانې دي هغه د مزاج خبره ده ګوره اصل مسله دا ده یا خود جنا کار دا او جنا ثبوت دا غیبا نه وشه هغه باندې ګوري ولګي دي دې خود سره د مسلمان نکاح کیږي دي کدا خود مسلمان او زانی سره نکاح ګوري یاد ساتي کیږي دا د موږ شریعت مسله ده نکاح دې سره حرام نه ده ځان له صورتونه دي چې آیا کوم صورتونه داسې دي چې د زنا نه وروسته تعلقات ازدواجیت هغې سره ساتلی شي یا نه شي ساتلی هغه ځان نه مسایل دي فقها دې هغه بیان کړي دي خو غرض دا دی چې د داسې ښځې سره د مسلمان نکاح بالکل کیږي اول خو تاسو له پکار دي واضح خبره ده چې یو سړی یو ځای کې واقع کوي نکاح کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کل په هلمر اتلی اربعین څلور صفات دوه جنا ښځې سره نکاح کیږي یعنې د خلکو د هغه طرف وتلی سمان دې مثلا حسن دې جمال او درې نسب او سرور دې داری دا یو مال مسله دا باید خلک د مال د وجه نه خصو سره نکاح کوي څوک د حسن جمال د وجه نه خصو سره نکاح کوي څوک د نسب او د قوم د وجه نه سره نکاح کوي او څوک د دې وجه نه نکاح کوي چې دا دیندار دا پیغمبر علیه السلام فرمایي دې سرور صفات د وجه نه یو خصو سره نکاح کیږي نو تاسو بر کوم زنانه سره نکاح کوي چې کوم دیندار تاسو چې تاسو سره تمه ګورئ دا څه دی حسن بس چې یو ماسوم دی بیا دا غني او حسن کوي بیماری پر حال هغه بیا ني سو د مال د وجنا نه دا مال کو ساري او ماخان ني او سو د قومیت د وجنا نبی رسول الله د قدرې دوه واړه پرې ده پس پر دې ځان دې نه تلدا چې کله خفه دیندار د بعد سره نکاح کا دا خو خیر تاسو ما حدیث اصول بیان کړ لیکن مسله د شریعت دا ده چې تاسو زنانه سره نکاح کیږي واضح هغه پر دا نکاح کیږي لیکن دلتا تحت آلا جو کم حکم بیانی کا دیگا دیگا دیگا ساتے ہیں طبیعت اور مزاج دے گورے چی او سلی سیوی دا غصہ مزاج دے دا آغا مزاج والا سرا دے دناس تا اولارا تاسو شرابیانو کو رہے کنا نصیبت ناشنا آنا کی تے یو تن بوزا تو حل تک نصیبت آرہ تن مجوری میں یک تن کتیلی تیم اعلانی تا پودریانی او زیتا بوزے نصیبت بس تبا خبرمی اگا بخل مردی کو پردی کلی کلی کلی کلی